पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण संपत्ति वैभव है राज्य आदि है जितने बड़ी बड़ी महत्ता की चीजें है इंद्रासन है ब्रह्मा जी का आसन है ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है ये स्वतः उनकी बड़ाई है बड़े हैं परंतु एक बात विलक्षण है कि भगवान की तरफ चलने वालों का जो महत्व है वो महत्व संसार के बड़े बड़े तीनों दिन दूर लोग तक ले लिया वहां तो कभी लौट कर आते हैं फिर मां पीड़ित कौन थे पुनर्जन्म न भगवान की प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता थोड़ा ध्यान दें हम ऊंचा पद लेना चाहें तो क्या अपने ऊंचा मिल सकता है इंद्र का पद है ब्रह्मा जी का पद है ऊंचा पद नहीं ले सकते और ले तो बहुत विशेष प्रयत्न करने पर वो लिया जाता है फिर भी शरीर से ले नहीं सकते फिर शरीरांतर की प्राप्ति करनी पड़ती है परंतु परमात्मा की तरफ चले तो हम बहुत बड़े हो सकते हैं ये इंद्र ब्रह्मादि का ऊंचा ऊंचा पद है उन पदों से भी ऊंचे कह दिया कि आप ब्रह्म हो ना लोका पुनरावर्ती ना वो पुनरावर्ती वो आने जाने के चक्कर में है अगर मांगते थे मेरे को प्राप्त होता है तो पुनर्जन्म नहीं होता तो एक तरफ भगवान एक तरफ संसार संसार का कितना ही ऊंचा अलौकिक वैभव हो जो भी प्राप्त करना बड़ा कठिन है और प्राप्त भी कर रहे हैं तो जो परमात्मा की प्राप्ति की बात है उनके सामने कुछ नहीं है वो बड़ा बताया पुनरावर्ती न माऊ पेड़ते तो कौन थे पुनर्जन्म ना बैठते थे मेरी प्राप्ति होने पर मेरी जन्म मर चक्कर में नहीं आता तो ब्रह्मा आदि का पद पाना बड़ा कठिन है धनी अधिवाद होना राजा महाराजा होना मिनिस्टर होना ये कठिन बात होती है और कठिनता से प्राप्त कर रहे जन्मांतर में प्राप्त कर सकते हैं फिर भी वो पद नहीं प्राप्त हुआ जो भगवान के सम्मुख होने वालों को पद मिलता है और उसमें अभी महाराज का स्वादु विषव नाय कल्पते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौ स्त्री सूची वर स्वपाके विप्रा विष्णु गुरु यादव अरविंद नाभ पाद अरविंद विमुखात सबसम वरिष्ठम भगवान से विमुख है तो बड़े बड़े पद प्राप्त हो जाए पर वर्तमान में ऊंचे दिवस माने जाते हैं वर्ण से मर्यादा है शास्त्र के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें वर्णों में ब्राह्मण ऊंचा माना गया और ब्राह्मण भी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है जैसे ऐसा विप्रा दूषित गुरु 12 गुणों के सहित एक ब्राह्मण है, परंतु भगवान के सम्मुख नहीं है और एक स्वापाक है, स्वपचर है। उसके जीवन में भगवान का नाम है, भगवान के सम्मुख गया तो स्वपचम वरिष्ठम, स्वपचम वरम नहीं वरम, वर है और वरियान है और वरिष्ठ है, ये क्रम से ऊंचे माने गए। वर मनु श्रेष्ठ, वरियान मनु दो में श्रेष्ठ और वरिष्ठ नाम सब में श्रेष्ठ। यद्यपि ईश्वर इष्ट एक जगह ही होते हैं, परंतु फिर भी इनका भेद आया है, ब्रह्मवत वरा दिव्य का वरियान ब्रह्मवत वरिष्ठ, ऐसे जैसे सात भूमिकाओं में प्रथम द्वितीय तृतीय साधन भूमिका है, तिस्रशु चतुर्थी भूमिका ज्ञानम तिस्रशु साधनम पूरा, और आगे पांच छह सात ये है जीवन मुक्त अवस्था परास्त प्रकटता, ये तीन ऊंचे है जो परमात्मा प्राप्ति के बाद ऊंची अवस्था मानी जाती है, बीच में चतुर्थी भूमिका का सात भूमिकाओं में। तो ऐसे बड़ा पद में दिया था तो वरिष्ठ, ये उसे नाम धरा है वरिष्ठ, तो सातवीं भूमि में वरिष्ठ बताया है और छठी में वरियान बनाया है, तो सबसे श्रेष्ठ है सातवीं भूमि का बताया। तो भगवान का नाम लेने में सन्मुख हो गया और जन्म से बड़ा नीचा जन्म है, ये विष्णु पापी हो गया, पापों के कारण से जिसका जन्म हुआ है नीचा, ऐसा है वो नीचा भी कहते हैं विपरात विशुद्ध गुरुदात अरविंद नाभ पादार विमुखात, भगवान से विमुख है और एक बेहतर है छोटा है सबसे, पर भगवान के भगवान के सम्मुख हो गया इधर हो गया तो उसकी बहुत विलक्षण महिमा। सुनो कितना ही हो ये महिमा जड़ पदार्थों को लेकर के है, ये पद भी ऊंचे जन्म मरने वाले चक्र में ऊंचे ब्रह्मादि का पद है, परंतु परमात्मा का पद इसे ऊंचा है। इस वजह आप ब्रह्म भवनों का पुनरीघर पुनर्वर्तन माओ पैदित कौन थे पुनर्जन्म न विद्युत, मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अगर होगा तो वैसे ही होगा जैसे भगवान अवतार लेकर आते हैं, इसी तरह से ही उन महापुरुषों का भी संसार के उद्धार के लिए आना होता है, उनको ये कर्मों के बंधन में नहीं आते भी। जैसे है जेल में जाने वालों की बड़ी बेइज्जती होती है, पजीती होती है, खराब माने जाते हैं, परंतु जो जेलियों की रक्षा के लिए जाते हैं वो खराब नहीं मानते, जाते जेल में वो भी जेल में है, पर जेल में आने वाले में जेल का प्रबंध करना जेलियों को सुखी करना इसके लिए जाते हैं, वो जेल ही नहीं माने जाते जेल में गए। तो ऊंचे महापुरुष अगर संसार में आ भी जाते हैं तो संसारी जैसे संसार में आते हैं ऐसे संसार आना उनका नहीं होता, वो उद्धार करने के लिए महापुरुष संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, न कि अपने पापों के पुण्यों के फल भोग के लिए। तो ये क्या महिमा है, ये महिमा है सच्चिदानंद परमात्मा के सद्मुख होने की, और संसार की महिमा है संसार की वैभव अधिक होने से, तो वो अधिक होने से महिमा उनकी पदार्थों के कारण से उनकी महिमा हुई, और भगवान के सम्मुख होने से उनके पास में कुछ नहीं, कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई विद्वत्ता नहीं है, लौकिक गुण उनके पास नहीं है, लौकिक संपत्ति उनके पास नहीं है, वैभव नहीं है, कोई राज्य नहीं है, ब्रह्म आदि का कोई पद नहीं है, परंतु परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी बहुत विचित्र महिमा है। लोगों में जिनको पता नहीं है उन्हें समझ में नहीं आती ये बात, परंतु विचार करने से स्पष्ट मालूम होती है कि जड़ता से विमुख हो चिन्मयता के सन्मुख हो जाने से जो महिमा है वो जड़ता में कितने ही बड़े ऊंचे हो जाए वो महिमा नहीं है। और जड़ता में आप धनी बनना चाहते हो तो उम्र भर एक साथ लाख रुपए हर एक के पास में नहीं होते, नहीं मिलेंगे, बहुत कम आदमियों के पास मिलेंगे। और भगवान का नाम लाख नाम आप ले सकते हो, हरि उम्र भर में लाख रुपए इकट्ठे नहीं मिलते, रोजाना लाख नाम ले सकते हो, परंतु इनकी महिमा का पता नहीं, इस बात जानते नहीं। इतना भगवान नाम है, इतना भगवान के स्वरूप होने का कितना अलौकिक महत्व है। आज यहाँ पर जो हम इकट्ठे हुए हैं विचार हुए, क्या कारण है, क्या विलक्षणता है, श्री शिवराम जी महाराज हुए भगवान के भजन में, भगवान की तरफ लग गए। अगर ये संसार की तरफ लगते और रुपया कमा लेते और बड़े हो जाते तो क्या ये महिमा होती। बहुत बड़े बड़े हुए मिनिस्टर, बड़े बड़े हुए, तो ये बात सज्जनों प्रत्यक्ष है, परंतु अंधेरी ऐसी छाई हुई है कि फिर ख्याल नहीं है, विचार ही नहीं करते। कितनी विलक्षण बात है, सर्व कोई जीव मोई जब ही जन कोटि अविनाश है तब ही। क्या ये धनिक मिनिस्टर राजा महाराजा चक्रवर्ती होने से होगा, क्या क्या पाप नष्ट हो जाएंगे, क्या श्रेष्ठ पुण्य पड़ जाएंगे, असंभव है। सन्मुख हो ही मोह जब जब विचार कर लिया क्या बस भगवान का ही काम करना है। एक बात याद आ गई बीच में, शेर जी श्री जयदयाल जी कागज पत्र थे, कहीं भी लिखते थे तो उन्होंने कहते निष्काम भाव से भगवान का नाम लेना बहुत महिमा लगी। परंतु एक जगह बड़ी विचित्र बात हुई है, अभी थे सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधु रेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ईश्वर। उनके जो सदगुण सदाचार है इस पर बड़ा आग्रह था एक तरह का, परंतु इसमें अभी से सुदुराचो यहाँ पर दुराचारी भी भगवान का भजन करता था, ये उनको मानना पड़ा। कहते हैं कि सब कुछ करो परंतु ठीक मर्यादा चलने, बढ़िया बात है, और इसलिए उनको भी देखना पड़ा। मानो पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी दुष्ट भी अगर भगवान के सन्मुख होता है, अनन्य भाग अन्य उद्देश्य नहीं उसका, अनन्य भाग का अर्थ ऐसा नहीं कि तेल धारावत परमात्मा का ही चिंतन हो। कहते क्यों कि अपने से सुदुराचार है, वर्षों से भगवान में लगे हुए है, उम्र लगा दी है, उनसे पूछा जाए तो वो महिमा नहीं है, मानवृत्ति मन की एकाग्रता नहीं है। अच्छे अच्छे संतों से मिलना मेरे हुआ है, वो भी कहते हैं मन पूरा लगता नहीं, शिकायत होती है। तो अपनी से सुदुराचार वो अन्य भाग तेल धारा तो भजन कर लेगा, उम्र लगाई है जिन लोगों ने, उनमें भी आती है कि चिंतन में हमारे वैसा नहीं होता, तो दुराचारी आदमी ऐसा करेगा तो उसका अर्थ क्या होगा। तेल धारा चिंतन नहीं, उद्देश्य का भगवान मिल गया। सर्वमत्य से धर्म से त्राय थे महत्व भयात, जड़ता से विमुख हो चिन्मयता की तरफ सन्मुख हो गया तो वो कितना ही छोटा ज्ञान हो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जड़ता की तरफ सन्मुख होकर के आप जितना धन कमा सकते हो उतना धन आपके पास जल्दी होना मुश्किल है, बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते, पर परमात्मा के सन्मुख होकर आप बहुत बड़े भारी धनी बन सकते हो। कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ये धन है उसी समान सब निर्धन है। क्यों निर्धन है कि जितना धन इकट्ठा किया बड़े भाई बन गए, परंतु धन में से कोई एक साथ चलेगा नहीं, और भजन किया भगवान के सन्मुख होए वो कोई एक पीछे रहेगा नहीं, सब कुछ साथ में चलता है। इतना होने पर भी हमारे भाई बहनों का ख्याल इतना नहीं है, इतना महत्व तो नहीं है। धन अगर मिल जाए तो बड़ी भारी महिमा हो जाए। कथा करते हैं, कथा में रुपये ज्यादा आए तो कथा बड़ी बढ़िया हो गई, रुपये कम आए तो उतनी महिमा नहीं। भगवत चर्चा की महिमा भी रुपयों से तोली जाती है। कितना अंधेरा है पर ख्याल नहीं करते। और भगवान का नाम कितना तो सस्ता है और कितना महत्व का है। केवल इस अनन्य भाग का अर्थ है नाजिम बजती, जैसे पतिव्रता होती है, पतिव्रता रहे पति के पासा यू साहिब के ढिगर है दासा, विचार कर लिया कि मेरे को भजन करना है। साधु ने बस मंतव्य है उसको साधु मानो, किसको अभी से शुद्राचार्य वर्तमान की बात है। भजते माँ मैंने अनन्य भाग का करता शुद्राचार्य करता है करता, उसके लिए भगवान कहते साधु मान लो इसको। मैंने साधु कैसे मान ले जब आप खुद कहते हैं अभी से दुराचार है, स्वामियों का दुराचारी है, दुष्ट है, दुराचार में कोई कमी नहीं है, ऐसा दुराचार है, इसको साधु कैसे मान ले कि समय व्यवस्थित हो। निश्चय पत्ता पक्का कर लिया अगर भगवान की तरफ चलता है, केवल ये निश्चय कर ले मात्र से उनको पदभूषा मिल जाता है। कितनी विलक्षण बात है। और इसमें सबके सब सम्मुख हो सकते हैं। संसार में धनी बनेगा तो संपूर्ण से अधिक धनी एक ही बनेगा, दो बनेगा तो सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। दो भी धनी बन जाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ धनी नहीं होगा। तीन चार पास हो जाए तो उसे क्या इज्जत होगी, सर्वोपरि तो नहीं हो सकता। और यह परमात्मा की तरफ चलने से सर्वोपरि हो जाते, सांसारिक बातों में सर्वोपरि, युद्ध में सर्वोपरि। जैसे परमात्मा एक है तो परमात्मा कितने ऊंचे है, जो चयी करती बड़ी भरती सुंदरी हरती लीला पात्र जो उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर लेते हैं, ऐसे भगवान भी भगत मेरे मुकुट मणि, वे भगवान भी अपना मुकुट मणि मानते हैं। भाइयों बहनों ध्यान दो, कृपा कर थोड़े सा, आप इस जीवन में अब जितना बचा हुआ जीवन है उस जीवन में इतने ऊंचे हो सकते हैं। और स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अयोग्यता नहीं है, योग्यता है, अनधिकारी नहीं है, अधिकारी है। कि भगवान की तरफ सम्मुख हो जाए, उद्देश्य बन जाएगा भगवान की तरफ चलेगा। भाई व्यवहार में मैंने देखी बात, बर्ताव देखी है, जो सच्चे हृदय से भगवान तुम चलना चाहता है उसका दर्जा ऊंचा हो जाता है, श्रुति हो जाता है। कोई विभव नहीं उसके पास में, कोई ऐसी विद्या नहीं, कुछ योग्यता नहीं, तो कैसा ही क्यों न हो वो भगवान ही तक ऊंचा हो जाता है। इतने पर भी भगवान के सम्मुख इतने नहीं होते जितने संसार के पदार्थों के सम्मुख होते। बड़े बड़े धनी राजा महाराजा ये नहीं, साधु संत जो कि वास्तव में वेश धारण कर लिया, उसने के लिए विचार कर लिया, उनमें भी बहुत कम आदमी आपको मिलेंगे जो सच्चे तत्व की तरफ जिज्ञासु हो। वो भी वैभव पदार्थ मकान रुपये और समुदाय और हमारे अधिक माने, इनको लेकर के बड़ा बढ़ना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि अरे भाई इनको कितना बड़ा बनोगे, पर फिर भी महाराज क्या भगवान की विचित्र माया है, हमें बड़ा आश्चर्य आया। प्रत्यक्ष बात है, ये सिंथल खेड़ापा आदि जो बड़े बड़े हो गए तो ये कोई वैभव सब है, कोई विचित्रता हुई है वैभव सब। वैभव तो इनके पीछे दौड़ता है, ये वैभव के पीछे दौड़ते नहीं। संसारी आदमी तो वैभव के पीछे दौड़ते हैं, वैभव अगर ही दौड़ता है और ये वैभव इनके पीछे दौड़ता है। इतनी प्रत्यक्ष बात है, आप जितने भाई बहन बैठे हैं आप में से छोटा है। गीता कहती है एक पापी से तो पापी हो और मूर्ख से मूर्ख हो और थोड़े सा थोड़ा समय हो, ये तीन बात है। पापियों में तो अधिक से पापी हो और पढ़ाई में मूर्ख से मूर्ख हो और समय थोड़ा सा अंतकाल है जमा में बस अंतकाल में मेरा स्मरण कर रहे सिद्धवा से हम अंतकाल है विभिन्न निर्माण में यदि अंत समय में केवल अंत समय में कैसे ही अपना जीवन बीता हो थोड़े समय में और भगवान के सारे ब्रह्म निर्वाण में चली, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और समय आदेश आसनों में ऐसा नीचा होना पर भी भगवान का उद्देश्य बन जाए तो बड़ा श्रेष्ठ बन जाता है। तो भाइयों बहनों से मेरा कहना है कि आप अपने को अब ऐसा विचार कर लिए भगवान के भजने में लगेंगे। संतों के सम्मेलन का जो उत्सव किया जाता है उसका तात्पर्य है कि हम अब भगवान के सम्मुख होंगे। अब विचार ऐसा कर रहा है तो आज विचार अभी अभी विचार कर रहे हैं कि भाई अब तो हम उम्र बहुत आ गई, देख लिया सभी संतों का चाक चाक सब छाट दिया, माया रस खा रहा हूँ, नाम सुधार पीजिए चल बार रहा हो, लगे मुझे राम जी प्यार हो, अब हमारी तक लगेंगे। इतने मात्र से आपका दर्जा ऊंचा हो जाता है। अजामेल कितना पापी कितने अशुद्ध, जितना ऊंचे वर्ण का होता है नीचा काम करता है तो उसका पतन बहुत ज्यादा माना जाता है, नीचा ज्यादा माना जाता है। ब्राह्मण होकर बेशकना खाना पीना सब खराब, अरे नाम भी लिया पुत्र के नाम से, परमेश्वर महाराज के दूत आए और पार्षद पार्षद आए और पार्षद मात भगा दिए, लड़ाई सुना दिया छूट गया, उस सूटने से वो जाकर हरिद्वार मंदिर में लग गया। तो विचार करो आप कितना ऐसा दोष है, भगवान की तरफ सदमुख होते सब काम ठीक है, अरे भगवान के नहीं वो नारायण नारायण पुत्र का नाम है। तो भगवान की तरफ सदमुख बोले सर थोड़ा थोड़ा भी अगर विचार पक्का कर लिया तो सर्प भी महत भयात महान भय से रक्षा कर देता है। तो आप लोगों को ध्यान गया नहीं पता नहीं, आप लोगों से मेरी कर्मबद्ध प्रार्थना है कि आप केवल ये विचार कर ले अब भजन करेंगे, केवल ये। आज बड़ा शुभ दिन है, महाराज की स्मृति है, जो गांव में रहे हैं उनकी प्रभाव है और उनके नाम से ये गौशाला है, उनका ये स्थल है, इस पर आप विचार कर ले अब भजन करेंगे। उनके पास क्या था, उद्देश्य एक बर्बाद हो प्राप्ति है था, और क्या हो क्या है? कोई इसमें भी कोई बड़े ऊंचे बड़े भारी बन गए इतने हो गए, कुछ नहीं बड़े भारी हो गए सर्व को मात्र होने से। अब विचार करें एक गुण अनेक गुणों में भाषित होता है, एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों में भाषित होता है, एक गुण क्या कि भगवान के सर्व को हो रहा, ये होने मात्र से देवी संपत्ति सब आ जाएगी। और जहाँ भोग और रुपयों का संग्रह कर मान और बढ़ाई ऊंचे पद की व्यथा हुआ तो सबके सब दुर्गुण दुराचार आ जाएंगे, बल्कि जड़ता के तब सन्मुख हुए और चेतनता की तब सन्मुख हुए। अरे सीधी सादी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं, बजरंगी भी ज्यादा वजन आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं सदाचार सदगुण भी ज्यादा नहीं बढ़ा, परंतु केवल विचार हो गया कि अब तो भाई भजन करेंगे, जो कुछ हो गया हो गया, बहुत समय चला गया अब भजन ही करेंगे। केवल आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो जाए तो कितनी विलक्षणता है, इस जीवन में विलक्षणता हो जाए जीवन में। मेरे कहने में तो लक्ष्य आपने दिया नहीं पता नहीं, परंतु एक मनुष्य बीच में है, एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है, संसार के भोग ऐश्वर्य है पदार्थ है, बड़े मकान है बड़ी जमीन है बड़ी जायदाद है बड़ा धन है बहुत विभव है, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय असलो राज तो तुलसी जो निज मरण है तो हमें कहीं काज। कितना बताया अरब खरब लो द्रव्य है, अरे उदय अस्त तो लाल राज में सूर्य अस्त होता ही नहीं, इतना भूमंडल का राज्य है, पर तुलसी जो निज मरण है तो क्या कहीं का क्या काम होगा। अरे भगवान की तरफ सन्मुख हो जाए तो महाराज निहाल हो जाएगा, इधर राजा महाराजों से श्रेष्ठ हो जाएगा। अरे इसमें सुगमता है, धनी बनने में राजा बनने में क्या है सुगमता, क्या है स्वतंत्रता, तो भगवान के तो होने में क्या है प्रतंत्रता, क्या अयोग्यता है, पढ़े लिखे नहीं आप तो स्तुत्यास्य मंत काले भी अंदर कर्म समय, और वो मत्स्यता मतगर बना कहता है दादा मैं बुद्धि योग भी था ये अनुपयांती थे उनको बुद्धि और ज्ञान योग दे देता हूँ और पेशा में अनुकंपा तुम अहम अज्ञान तुम तमाम नाश तो भावस्तु ज्ञान की पेन भाषा देवी विमान ज्ञान के द्वारा अज्ञान धन अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ ये सब भगवान कर देते हैं। ज्ञानी आप पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है भगवान कहते मैं कर देता हूँ। कैसा महा समुद्र था ये तो सर्वाधि कर्माणी संजय मत पड़ा सब कर्म मेरे अपन कर दे मेरे में लग जा अन्य योग से मेरा ध्यान करते भजन करते उनका उद्धार करना मैं बनता हूँ। क्या इतना भगवान बन गया धनी और बड़े ब्रह्मा आदि पद के प्राप्त करने से माऊ पीते थे पुनर्जन्म न बीते थे। प्रत्यक्ष बात है ये प्रत्यक्ष एकदम छोड़े राम गड़ी छोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा दही शुद्धदास जीते छोड़े जा सबके लिए तो भगवान के तय बहुत ज्यादा है। सज्जन ये सबसे ऊंची श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ बड़े शुभ और शुभ बात है अब हो गया मेरा। अरे भाई और नहीं तो हारे को ही नाम सब तरह से हार गए अब क्या करो राम राम करो भाई भगवान का भजन करो केवल ये विचार हो गया। इतने विचार मात्र से वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टो अत्यंत सर्व विदम विदित्वस्तु इसको जान करके और निष्काम भाव हो गया संसार का वरण नहीं रहेगा तो सभी ब्रह्माति वर्तते वेद वत के भी जाता है कितना वेदों का महत्व कितने उनके अनुष्ठानों का महत्व उससे अधिक महत्व हो जाता है केवल सन्मुख हो जाए केवल विचार हो गया तो अब तो हम भजन करेंगे पीला पक्का कर लिया इतना करने मात्र से दीक्षा जा जाती है। किसी गुरु से आती हो तो आप इतने बैठे हो बताओ मैं तो मेरे तो व्याकरण में काम आ जाएगी कभी इससे इतना ऊंचा हो जाता है तो मेरे तो बोलने में काम आ जाएगी बात करने लग जाऊंगा। मैंने जो पुस्तकें देखी है संतों का संग किया है इधर रुचि हुई है और देखा है तो फिर तो ये बात समझ में आई है सुगम से सुगम से जल्दी थोड़े से थोड़े समय में मूर्ख से मूर्ख भगवान ज्ञान दे देते हैं भगवान बुद्धि दे देते हैं भगवान अज्ञान धन्य अंधकार नाश कर देते हैं। उनका काम क्या मत देता मत गया प्राणा बहुत ही अंतर पर भगवान के भगवान गर्भ हो गया मच्छे तो भगवान बेचे थे मध्य तो प्राण श्रेष्ठ सब भगवान के लिए जीना भगवान के लिए बहुत ही अंत पर सुन आप बात करो भगवान परसों माना तारियंती गुलामी नारजी मारा परसों बात करे तो बहुत ही अंत पर सुन कथी अंत सुमान और भगवान के कथन करे तो कितने ऊंचा दर्जा होता है सब उद्धार करने का काम भगवान करते अन्य आश्रंत जंतु माम ये जनाथ उपास नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम भाराम्य हम आदमी के जो प्राप्त हो गई उसकी रक्षा और नई प्राप्ति ये दो में आदमी लगा हुआ है और सांसारिक लोगों में ऐसे ही पारमार्थिक बातों में भी वह उनमें धनिता पैदा नहीं गया है साधन संपत्ति इतनी है उसकी रक्षा करता हूँ और जो साधन में कमी है उसकी पूरी करता हूँ। ये जना परिपाश होते तेसर नित्याभियुक्ता नाम नित्याभियुक्त इसमें कहते हैं ये वो अक्षय कमी हो भगवान ठेगा लेते सब मैं करा देता हूँ केवल जनता से विमुख हो से मेहता के सन्मुख हो जाए मन सांसारिक पदार्थों की लालसा नहीं इनका कोई महत्व न रह जाए महत्व भगवान का है भजन का है वो भजन हुआ नहीं अभी वो त्याग नहीं कोई वैराग्य नहीं कोई भजन नहीं विशेष नहीं परंतु केवल इधर सम्मुख हो गया अब करेंगे यही भाई इतने मात्र से कितना ऊंचा पद मिलता है। जितने आप भाई बहन बैठे हैं कोई भी आप बैठे जो छोटे से छोटा है मूर्ख से मूर्ख है और अपड़ से अपड़ पड़ा है और कुछ योग्यता आप में नहीं है किसी बात के अधिकारी नहीं हो समाज में आपको कोई घृणा नहीं है समाज में साधारण जो उत्तर ही दशा है, कोई विशेष नाम नहीं है, वे भी अगर भगवान के सन्मुख हो जाए, दूसरे माने न माने, जाने न जाने, पर वो आपका भगवान के दरबार में शपथ हो जाएगा। बड़ी कुर्सी मिलती है तो योग्यता को लेकर उस सब कुर्सियों से ऊंची कुर्सी उसको मिलती है। प्रत्यक्ष आप हम ऊंचे हो सकते हैं, केवल एक विचार हो जाए, ना मान बढ़ाई है, ना आराम है, ना कोई और चीज है, ना धन है, ना संपत्ति वैभव है, ये प्राप्त पद में कठिनाई है भी नहीं, और केवल भगवान की तरफ सकते हैं। तो बड़ से या बड़ होते हैं जो वामन भूज दंड, तो उसने बड़ प्रताप दे दंड भी ब्रह्मांड। भगवान वामन अवतार लेकर के आए तो उनके पास दंड भी कितना है, बहुत मिल गए तो दंड भी इतना ही होता है, ना कान तो भी इतना डी पड़ी रहती। त्रिलोक बड़े ही थे तो उसे मारा, लाठी भी भगवान के साथ ही, बिन कुपन बिन पात, संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कुपन कुपन निकली, पत्ता निकली बड़ी उनके हाथ में थी, लाठी उतनी। अब वो बावन भगवान में है, उतनी बावन भगवान की जितनी लाठी है वो विराट भगवान के दांत कुसुर में काम नहीं आवे, इतने छोटे गुस्सा। अरे वो भी बढ़िया, तो परमात्मा की तरफ होने से कितनी विलक्षणता होती है, जीते जीते जी हम बहुत ऊंचे बन सकते हैं, कल बन सकते हैं, जनता से मुंह सिर माथे शर्म हो जाओ, और जनता के द्वारा ही बढ़ना चाहते हैं तो भाई ये तो सर्वोपरि तो नहीं बन सके, बन सकते नहीं। सर्वोपरि कैसे बनोगे, धनी दो हो जाएगी चार हो जाएगी तो सर्वोपरि नहीं होगा, और जिसे सबको सब सर्वोपरि, सबके सभी सर्वोपरि, तब बुद्ध है सुधात्मान शास्त्र पर आना गति अपना ज्ञान निर्दूत कर्म बहुत सब के सब ज्ञान निर्दूत कर्म आप दुष्ट हो गए। थोड़ी सीधी सादी बात है, एक व्यवसाय निश्चय कर लिया कभी करेंगे, अब हम संसार का उद्देश्य नहीं रखेंगे, तो संसार की चीजें बिना चाहे आवेगी। जब तक हमारे पदार्थों की, भोगों की, रुपयों की, मान बढ़ाई की लालसा है तब तक ये मिलती नहीं है, और इसे विमुख होते ही मान बढ़ाई सब मिलती है, रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी आगे वो भी सामने आ जाए। जीते जी आदमी साधारण साधन बढ़ने से बड़ा बन सकता है, मतलब बहुत आश्चर्य आता है, कितनी विलक्षण बात है, जीते थे आप इतने बड़े ऊंचे हो सकते, जहाँ वही भजन करे पाताल में परिगट होता आकाश, दाबी दुबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बात, ये सुगंधित विलक्षण है, ये तबती नहीं है। भजन करे पाताल में परिगट होता आकाश, इतनी बड़ी पदवी भगवान की तरफ होने से हो जाती है, सुनते अपने परिश्रम कुछ नहीं, अपने कोई परिश्रम नहीं, कुछ बात नहीं भर नहीं, कोई हमारे पास जनता नहीं, रुपये पैसे नहीं, विद्या आदि की योग्यता नहीं, कुछ नहीं, केवल ये है कि जनता से हो गया बस, विचार कर लिया तो भगवान के साधु रे वो साधु मंतव्य मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, कि सबसे दुराचार है दुराचारी है उसको कोई साधु मानेगा नहीं, भगवान के साधु मंतव्य है, विधान है भगवान का, आज्ञा है, विधि है, तबियत प्रत्येक दिया है, वो साधु मानना चाहिए तो मानना पड़ेगा तुम्हें, तो है क्यों मानना पड़ेगा दुराचार, आप कहते हो कि सम्यक भविष्य तो हिरने से पक्का कर दिया, तो रहते प्रभु से तो चूक किए की कर तो सूत सवार ही है, हृदय की बात का भगवान में असर पड़ता है, कितनी विलक्षण बात है, अरे सब स्वतंत्र है, गृहस्थ में रहते हो भाई बहन काम धंधा करते हुए भगवान की तरफ विचार गया होगा, कितनी विलक्षणता आ गई, कितनी अनुग्रहता आ गई, हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत, वो गृहस्थी संत है, हाथ में काम धंधा करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, और भीतर विचार भगवान की तरफ प्रेम है, उनके हृदय में पैसों का मान का बढ़ाई का पद का योग्यता का कोई आदर नहीं है, आदर क्यों भगवान का है, इतने मात्र से प्रत्यक्ष परिवर्तन हो जाता है, प्रत्यक्ष लोको मात्र हो जाता है। ये लोकल बातें भी राज पीछे दौड़ती है, इतनी विचित्रता है। तो सबके सब इसमें योग्य है, सबके सब अधिकारी है, सबके सब सबल है, इसमें निर्बल नहीं है। विद्या आदि में सब सबल नहीं है, धन आदि में सब सबल नहीं है, निरोग होने में शरीर में सब सबल नहीं है, पर भगवान की तरफ उद्देश्य में सब सबल है। कोई कारण हो, अरे हो सकता है इधर, कितनी विस्तृत बात है। केवल लक्ष्य, केवल उद्देश्य परमात्मा का हो जाए और हमारे को महान का, बढ़ाई का, प्रशंसा का कोई उद्देश्य नहीं है, आराम का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल उद्देश्य भगवान की तरफ चलना है। इतना विचार मात्र से कितनी अलौकिकता आ जाती है, कितनी विचित्रता आ जाती है। भाई बहन जरा ध्यान दे, हमने ख्याल किया होगा माता की तरफ, एक धन संपत्ति विभो मान बढ़ाई आराम आदि की तरफ दृष्टि है, एक परमात्मा की तरफ दृष्टि है। इतनी दृष्टि उद्देश्य होने पर कितना परिवर्तन, कितना विचित्र, कितनी जीव स्वतंत्रता, अरे उसमें कितनी प्रतंत्रता, अरे भोग भोगा के नहीं, फिर कोई ऊंचा नहीं, अरे इधर कोई स्वतंत्रता, सबलता और सहायता, इसमें सब सहायता करेंगे। संत महात्मा जितने हुए, ग्रंथ जितने हैं, देवता है, ब्रह्मा भगवान तक है, वे करेंगे। चोर और डाकू दुनिया को लूट लेते हैं, अरे जगह में बैठा और भजन करने वाला है, चोर डाकू सेवा करेंगे और अहोभाग्य मानेंगे उनको। मैंने बात सुनी है कि बड़े बड़े डाकू खड़ा के पास लोगों को चलते हैं, हे रामदास जी महाराज, हे राज जी महाराज, वहां चोरी भी सिद्ध है, डाका सिद्ध है, जहां पर नाम लेते। इस बात मैंने सुनी है, खड़ा बदल से करे, हे राज जी महाराज, तो साधु भी सुनी करे, साधारण भी करे, दुष्ट भी करे, डाकू सुनी नहीं करे। कितना पद कोई धन से संपत्ति से मिल सकता है, पद प्रत्यक्ष बात है। इतने पर भी इधर नहीं चल करके फिर उधर ही चलते हैं, साधु हो गए फिर भी लक्ष्य धन संपत्ति बेभर मान बढ़ाई आराम की तरह, हम क्या करें। तो भगवान भगवान की तरफ होना चाहिए। सगम जी कहते हैं, सगम दास जी महाराज, के धन वो तो धर्म ना करे पर नरपत के रहना है और भर्ती कर नहीं भगतड़ा, अब कीजिए कौन होगा, किसी विचित्र बात बनी। धनवान वो धर्म नहीं करते, नाराज राजा वो न्याय नहीं करते, अरे भगती के नहीं भगतड़ा, भगतड़ा कहलावे, सत्य भी कहलावे, अरे भजन में नहीं लगे तत्व, कीजिए कौन उपाय। सड़ा जो सुन मारी दो बहती है नदी भारी, बहुत पत्थर नौकर पर जाए कहीं देखा बता धरती टिकन पाओ, धनवत धर्म नौकर दरपत कर जाओ, सत्य भी कहलाते हो आप लोग। तो सत्य भी कब हो गए, जब आपका उद्देश्य ही बन जाए तो सत्य नहीं हो गए। ये सत्य भी कैसे हुए, चर्चा करने मात्र ने भगवत चर्चा है, और वो सत्कर्म है, सत्सरता है, सत्चिंतन है, बस सत्संग कब होगा, भीतर में आपकी रुचि सत्य की तरफ हो जाए, उसके सामने दूसरे का दर्जा न हो। सत्संग करते हैं उसे पांच रुपये पैदा होते हो, कहते सत्संग तो कल नहीं कर लेंगे, रुपये ले लो। अब कीमत कितनी करिए इसमें, लाखों करोड़ रुपए की बरबर नहीं हो सकते, ब्रह्मा जी का पद इसकी बरबर नहीं हो सकता। तुम आपने क्या किया, कितना महत्व दिया है, ये सोचने की बात है। तो जीते भी विलक्षणता भगवत भजन से होती है। अब कैसे याद नहीं हो, कितना ही नहीं सिक्योर हो, गजेंद्र जैसे जैसे भी पशु भी आर्त होकर के द्रौपदी जैसे भी उत्तरा जैसे भी कितनी विलक्षणता उनकी हो गई, अलौकिकता हो गई, केवल भगवान की तरफ हो गई, केवल उद्देश्य बढ़ गया। अब राजा महाराज भी हो गए, साधु संत भी हो गए, गृहस्थ भी हो गए, धनी भी हो गए, गरीब से गरीब हो, रंकार बनका जिनके पास मारा खाने पीने को नहीं, रुझे लकड़ी लाग निर्वाह करते, वही रंका बनका हो गए। कितनी विचित्र बात है, उसकी क्षमता बड़ी धरे भी नहीं कर सकते, अरे क्या जोर आवे, क्या लेना पड़े, कितना धनी बनना पड़े, कितना विद्युत लानी पड़े, कितना समय, केवल विचार कर दिया समय व्यवस्थित तो हो। और क्षिप्रम हो धर्मात्मा और शश्वत शांति बहुत जल्दी धर्मात्मा बढ़ जाता है। धर्मात्मा बड़े पूर्ण करने से धर्मात्मा होता है, वो भी जल्दी बढ़ जाता है। सरस्वती शांति, शाश्वती शांति, निरंतर शांति में आप दोनों नैष्टि का युवता कर्म फल को त्याग तो कर्म फल का त्याग कर गया तो नैष्टि की शांति सदा रहने वाली निष्ठा वाली शांति को प्राप्त हो जाती है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है। कोई प्रतंत्रता नहीं, किसी ग्रह की प्रतंत्रता नहीं, केवल उद्देश्य हो गया भाई। ना ज्यादा भजन बना है, ना कुछ हुआ है ऐसा, परंतु एक बात हो गई कि हमारा उद्देश्य बदल गया, बस अब लक्ष्य बदल गया भाई। बहुत धन के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, आराम के लिए, नाम देने के लिए लगे, परंतु कुछ पाया नहीं, पता नहीं, अब लग गए, अब एक तरफ लगे आगे उगता करके लग जा, जैसे उगता करके सचिव जैसे भाग है तो क्या करेगा आप, तो हारे को ही नाम हार गया सब तय भगवान मान लो तो मेरा उसे विलक्षण तो हो जाए। इतनी विचित्रता है, कैसे विलक्षणता बना केवल इन्हें विचार हो जाए और इनके सामने पर विचार सामने दूसरी बात है। अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य खराब है, लोगों में आदर है, लोगों में निरादर है, लोग महिमा करे है, लोग निंदा करे है, इसे कोई ख्याल नहीं है। आराम है, आराम नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। जब सच्चे हृदय से भगवान तरफ लगोगे तो ये कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, एक भगवान की तरफ चलना भाई। हरेक हालत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैसा ऊंचा सब अभिषेक सोदर में सात बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार तो ये भी दृष्टिया पांच, एक दुराचारी एक पाप योगी, सात बताए, सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है और कितनी प्रत्यक्ष बात है। जीते जी इसी जीवन में जो सच्चे लग जाते हैं, पुराने दुराचारों का कहते ये आदमी खराब है, अरे तेरे को पता नहीं, आजकल बात नहीं यार, आजकल वजन में लग गया, एक भगवान तो लग गया, इतना होते उस खुद के दूसरों पर इतना असर पड़ता है। इतना प्रत्यक्ष होते हुए भी लोग फिर भी सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, विचार भी कर लेते हैं, फिर सच्चे दृष्टि लगते नहीं। कितना मोह है, कितना अज्ञान है, कितनी मूर्खता है और कमी नहीं आएगी। मन के बदन लगने भरन में लगने से धन संपत्ति मान आदि की कमी नहीं आएगी। कितना का आप पा सकोगे उसे बहुत विशेष मिलेगा, ऐसी विचित्र बात है महाराज। अब इसमें कोई शंका हो तो आप पूछोगे, इसमें कोई संदेह हो शंका हो खुद ना कर दो, ऐसे डरो मत कि स्वामी जी का निरादर हो जाएगा, डरो मत, अपना विचार करो। मन दो ही बात है, एक भोग और संग्रह तब और एक भगवान की तरफ, केवल आरोप हो जाए मित्र पक्का हो जाए, समय भविष्य तो निश्चित पक्का कर लिया। कितनी विचित्र महिमा है, ये धन के लिए कर लो, इंद्रासन के लिए कर लो, ब्रह्म लोग के लिए कर लो, कुछ चीज नहीं हो। कोई पूछो बात आपके मन में पूछो, कितनी स्वतंत्रता है इसमें और सब अधिकारी। अभी सात बताया ना, तो सात से बारह कौन बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण और स्त्रियां और दुराचारी और पापियों ने कौन बाहर गया बताओ, इनसे बाहर कौन रहा, सबके सब अधिकारी। क्या धन के पदों के अधिकारी से बन सकते हैं, नहीं बन सकते, ये बन सकते हैं। कोई शंका उत्पुष्ट हो हमारे तो विषय विशुद्ध होगा, जो शंका करेंगे विचार करेंगे तो विषय हो सब स्वच्छ निर्मल विशुद्ध होगा। मन में कायरता है जो दूसरी चीजों को आदर देते हैं, तो यही होना चाहिए, आदर भी होना चाहिए, आराम भी होना चाहिए, अनुकूलता भी होनी चाहिए, परिस्थिति ठीक होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, शुभ होना चाहिए, खाने पीने की बैठने रहने की सुविधा होनी चाहिए। इन्हें भी सोचते हैं, वो सुविधा आपके पीछे पड़ेगी, बिना चाहे आवेगी, सब सुविधा सब करेगी। इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। अगर भोगोगे ऐसी प्राप्त में कोई स्वाधीन नहीं है, कोई स्वाधीन नहीं है और इसमें कोई पराधीन नहीं है, उसमें सब अधिकारी नहीं है, इसमें अनधिकारी है ही नहीं। ये विष्णु पाप है, उन्हें दुराचार्य कह दिया, और क्या करूंगा। नारायण नारायण नारायण। मैं बताऊं आपको, अपने अभी जमाने में हम नहीं कहते मान लो, मगर भाई जी ने शेर जी ने कितना कमाया, कमाने में क्या कमी रही। अभी वर्तमान में और पहले जो संत हुए हैं, क्या कमी रही। आप कमाने खाने से नहीं जाओगे, कमाने खाने के लिए दूसरा लोग प्रबंध करेंगे। और गीता ये कहती ही नहीं है, मेरा कहना कभी होता ही नहीं कि सब छोड़कर भजन में लग जाओ। अरे मैं कहता हूँ भाव बदल दो, केवल उद्देश्य लक्ष्य केवल परमात्मा ले लो। गृहस्थ में हो, साधु हो, वानप्रस्थ हो, जिसमें हो, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में हो, सत्य निर्देश भगवान में लग जाओ। गृहस्थ का काम वही, राजनी नौकरी भी वही, राजनी व्यापार भी वही, सभी करो, परंतु झूठ कपट बेईमानी से बचकर केवल परमात्मा की तरफ चलो और न्याय युक्त करो, धर्म में चलो। देखो आप तमाशा, कोई कमी कभी आ नहीं सकती, करके देखो आप। ये बहम है कि भाई भगवान की तरफ चले तो संसार नहीं होगा, संसार की तरफ चले तो भजन नहीं होगा। मैं कहूँ संसार ही तब तो संसार काम नहीं होगा, भजन भी नहीं होगा। और भजन भी तब लोगों तो भजन तो होगा, संसार की सुविधा भी आपके पीछे दौड़ेगी। मेरी बात होता है ध्यान दो, केवल संसार की सुख सुविधा चाहोगे तो सर्वों की पूरी मिलेगी नहीं, और भगवान को सच्चे हृदय से चाहो तो सुख सुविधा पीछे दौड़ेगी और भगवान का भजन आपके हो जाएगा। आप बैठे हो, कहीं आपकी यात्रा होती है, 10-20 हजार रुपया पैदा हुआ तो आपकी यात्रा सफल होती है पैसों से, और वे पैसे कहीं संत महात्मा की सेवा लग जाए तो पैसे सफल होते हैं उस सेवा से, तो बोलो कौन सी यात्रा ठीक है। पैसों से आपकी यात्रा सफल होती है और उनकी सेवा लग जाए पैसे सफल होते हैं, ये झूठी ख्याति बोलो। संसार काम बिगड़ेगा नहीं, संसार काम सुधरेगा। अब ये सिंधु का धाम है ना, इसकी मैंने बूढ़े बनाल तरह मैंने सुनी है, श्री जी महाराज का जहाँ श्री रामदास जी महाराज का मंदिर है, इस जगह एक धूड़ का दूबा था और एक बोरडी थी पास में, जैसा ही उस बोली कांटा नहीं था, धूड़ हुआ है, वह धूड़ ही धूल की जनकता बढ़ गया लोगों की दृष्टि से भी। अभी तक धनी आदमी क्या बढ़ गया, राजा बन गया, क्या बढ़ गया, राज चला गया, टूटा पड़ गया पूरा, सुनना चमचेड़ गया है। बोलो भाई बताओ, कवियों की बड़ी बड़ी कविता, बड़े श्रेष्ठ मरुआ बात नहीं जो रामायण में है, रामायण की, राधेश्याम की रामायण मेरे देखी हुई है, आपने कभी देखी होगा। गली गली में, घर घर में रामायण चतुरी करते थे, और ब्रह्मानंद भजन माला कितनी पैदा हुई, कितनी जैसी जगह पर आज देख लो। रामायण कब हुई, संबंध 1631 कभी पता, 1600 में, आज 2000 हो गए ऊपर में, आके 21वीं शताब्दी चलती है, 2000 में, 2000 तो 21वीं चलती है, 2000 हो चुके, इसकी शताब्दी है, वह 16वीं शताब्दी थी, इतने वर्ष हो गए फिर भी रामायण चमक उठती है। यह कविता सुंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कविता है, इसमें संदेह है क्या, आज तक इस बात का इतनी प्रत्यक्ष होते हुए भी, स्वतंत्रता होते हुए भी उनकी तत्परता नहीं होती, विचार नहीं करते। अगर विचार करो तो आंखें खुल जाए भीतर से, ठीक तरह से। राधेश्याम में रामायण का प्रचार है, छोटी अवस्था में देखा नहीं, मारे देखा हुआ, बहुतों को देखा हुआ। अरे वो चलता था तो मुझे कितनी सुख ही नहीं शेर, कितनी ढंग से वो काम पड़ा। मैंने कहा भी एक उत्सव आए थे तो वो ये देख लो, अरे आज आज क्या हुआ। और भजन स्मरण किया है, कविता भी मेरा सुंदर नहीं, गोस्वामी जी मना तो सब दिल से टाइम में तो विचित्र आलोक है। तो संतों की बाणी में देखो तो उतनी पढ़ा छंद दुजार बढ़िया नहीं है, पर बाणी आदर कितना। एक दिन रामदास जी पद बोला था, वो नानक जी महाराज का अस्थिदंत सीधी भाषा बड़ा असर पड़ता, बढ़िया कविता नहीं है ऐसी हरी नाम बिना। नाम ले रहे मेरे मना भी तो है, उमर दे सीधी सीधी बात है। तो उस पद में देखो कितनी विचित्र बात है, कितना असर पड़ता है, क्या सुंदर कविता का असर पड़ेगा इतना। सीधी सीधी बात है, मैंने देखा आप गाते थे, मैंने ध्यान दिया कोई कविता भी नहीं सुधर नहीं। पति बताए पति बिना है, सरोज में जल नहीं मन के बिना है, हस्ती दंत बिना है, दंत बिना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही मन में भगवान के भजन के बिना है, अब क्या विलक्षण कह दी। पंत पद बहुत असर पड़ता है, भीरम भाई के पद गाओ तो कविता की दृष्टि से बहुत ऊंची ऊंची मिल जाएगी आप, मन हृदय में असर करने वाली चीज मिलेगी ऐसी, ऐसी विचित्र बात है एकदम प्रत्यक्ष। स्वतंत्रता है, योग्यता है, योग्य नहीं है, प्रतंत्र नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।